نامو محمد کے نظارے ہوں گے قبر میں، نامو محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر ہارا ہوگا یا رب. صلوا علی الحبیب. وہ اسلامی بھائی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہیں مگر چہل قدمی وغیرہ میں مصروف ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے حلقے ختم ہوتے ہی بڑی چستی کے ساتھ مسجد کی صف میں آ کر بیٹھ جاتے سر جھکا کر کہ اب میں تلاوت سنوں گا، میں مناجات وغیرہ سنوں گا، نیکی کی دعوت سنوں گا، دعا میں شریک رہوں گا، بس نظر رحمت الہی پر ہو کہ اب بخشتے ہیں کہ اب بخشتے ہیں. نہ جانے کون سی نیکی کون سا عمل ہمارا رب کے حضور قبول ہو جائے، پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. تو جو جو اسلامی بھائی اس وقت چہل قدمی میں آپس کی گفتگو میں مصروف ہیں، انہیں چاہیے کہ اسلامی بھائی خیر خواہی کریں اور ان سب کو قریب لے کر آئیں. نہ جانے کیسے ہی کتنے ہی مدنی چلنے کے ناظرین ان لمحات کا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابھی مناجات افطار کا وقت شروع ہوگا اور ہم دعا وغیرہ میں شامل ہو جائیں گے. تو میرے مدنی چلنے کے ناظرین سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بہت ہی قیمتی نازک اور اہم لمحات ہوتے ہیں. مغفرت اور بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی منگتے بن کر بھکاری بن کر حاضر ہو جایا کریں، کبھی تو اپنا بھی نمبر آ ہی جائے گا، کیا پتہ آج ہی آ جائے. ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، وہ ہمیں اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، مگر ہم آ کر بیٹھ تو جائیں تسلی کے ساتھ اس کی رحمت پر نظر باندھتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ کل بھی دوپہر کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے شرم و حیا کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول دیے، یقیناً نگاہوں کی حفاظت کرنا اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کرنا، جبکہ واقعی بد نگاہی کے اور اس طرح کے اندیشے ہوں اور اس کی عادت بنانے کے لیے عمومی طور پر نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا، یہ کیا ہی سعادت کی بات ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت بارگاہ الہی عز و جل میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نگاہوں کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اور آج کل پتہ ایک عرصہ ہو گیا بے پردگی کا ایسا طوفان آیا ہے، ایسا سیلاب آیا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ بے پردگی کی وبا چلی ہے، وبائیں چلتی ہیں نا عموماً وہ مختلف بیماریوں کی، اتنا بے پردگی کی وبا چلی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ روز بروز اس میں جیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو، اور نت نئے انداز سے عورتیں بد نگاہی کی دعوت دیتی ہوئی مختلف مقامات پر آنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بازاریں کس کو پتہ نہیں کہ بازاروں کا کیا عالم ہے، گلی محلے میں گزرو، ایون کے گھر سے اتر کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، قریبی مسجد ہوتی ہے، اس وقت بھی ایسا لگتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر ہی چلنے میں عافیت ہے کہ فوراً بد نگاہی کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں کہ جیسے کہ عورت پر جو پہلی نظر پڑی وہ معاف ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ اس سے سمجھیے کہ امیر اہل سنت نے سوال کو نقل کیا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں، کہ سنائے عورت پر جو پہلی نظر پڑی وہ معاف ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی نظر معاف ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی، قصدن ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ عز و جل مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے، وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے، نظر کی حفاظت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، اپنی نگاہ پھیر لو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر کرو، دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ اچھا، یہ پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں کہ وہ پہلی نظر جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی وہ معاف ہے۔ بعض بے باک اور منچلے قسم کے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنائے دیتے ہیں، یار پہلی نظر معاف ہے نا، میں نے تو پہلی نظر ہی دیکھا ہے، دیکھتے رہو۔ یہ بے باکی ہے, یہ بے باکی ہے, جرت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس چیز پر عمل کرنے میں ہم اتنے بے باکی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی. یہاں تو پری پلاننگ ہے نا, تیاری کے ساتھ بدنگاہی کی جاتی ہے. ایک اور حدیث سنیے, جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد, پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے, اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. ایک اور حدیث سنیے, اور یہ حدیث آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیان کی وہ حدیث قدسی ہے. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, پس جو شخص میرے خوف سے اسے تر کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں, عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جس نے نہ محرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنی نظر کی حفاظت کرو, یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے, فتنے کے لیے یہی کافی ہے. حضرت سیدہ یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر ستر بہکتا ہے. یقیناً آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. حضرت سیدنا علی بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو, کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے. تو کاش ہم ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور عموماً فی زمانہ ایک تعداد ہے جسے اس بات کا اندازہ ہے کہ کہاں کہاں بد نگاہی کے چانسز موجود ہیں. دیکھیے بزرگ کا قول میں ایک بار پھر آپ کو بیان کر دوں, لذت کے لیے گناہ مت کریں. مانا ایک لذت ملتی ہے لیکن لذت تو ختم ہو جائے گی نا, گناہ باقی رہ جائے گا. لذت کے لیے گناہ نہ کریں, اور تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑیے. تکلیف ختم ہو جائے گی, نیکی رہ جائے گی. کوشش کریں, صبر کریں, اپنے ریموٹ کو کنٹرول میں رکھیے, اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیے, اپنے اعصاب کو قابو میں رکھیے, اپنے جذبات پر قابو پائیے. جب ہر طرف سے آگ برس رہی ہو تو نادان ہوگا جو آگ میں نہانا شروع کر دے گا, اپنے آپ کو بچائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں وہ عمارت پر کہیں کھڑکی پر ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی چنگاریاں نیچے گر رہی ہوتی ہیں, ہم کیسے بھاگتے ہیں نا, یا کہیں ویلڈ ہو رہا ہوتا ہم کیسے دور بھاگتے ہیں, چنگاری ہو رہی ہے, چنگاری ہو رہی ہے, آگ کی اتنی اتنی ننی منی سی چنگاریوں سے ہم ڈرتے ہیں جو بظاہر بعض اوقات آ کر فوراً اپنا دم توڑ دیتی ہیں, مگر اس خطرناک عمل سے نہیں ڈرتے کہ جس کے کرنے والے کے لیے اس بات کی وعید ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی. غور کیجیے, سرما ہم آنکھ میں لگاتے ہیں, کبھی کبھی بھی لگانے والا ذرا غور کرے کہ کسی مطلب ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے ہمارا, سرما لگاتے وقت ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے, اور بعض تیز سرمے ہوتے ہیں فوراً آنکھ پہ لگا, حالانکہ اس کے بعدوں کا پلس بھی ہوتے ہیں لیکن تیز سر میں ہوتے ہیں, تھوڑا سا آنکھ میں لگاؤ اوف اوف کر کے ایسی آواز نکلتی ہے, اور کبھی کبھی پانی یا کبھی کوئی کسی کی انگلی اتفاق سے آنکھ میں لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پکاتے پکاتے تھوڑا سا وہ تیل کا چھینٹا سا اڑے تو فوراً ہاتھ اور آنکھ پر ہاتھ آ جاتا ہے فوراً, کہ آنکھ میں ایک چھوٹا سا چھینٹا نہ چلا جائے, تکلیف ہوگی. رات چلتے چلتے تنکے اڑتے ہیں آنکھوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, دھواں اڑتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے, ہماری آنکھ کتنی نازک ہے, کوئی دور سے تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا ہے ہم سب سے پہلے آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ میری آنکھ میں کوئی چیز نہ چلی جائے. آنکھ بڑا نازک حصہ ہے اور فوراً تکلیف محسوس کرتا ہے, لال ہو جاتی ہے, پانی نکلنا شروع ہو جاتا, تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اگر بد نگاہی کے سبب اگر ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی, جہنم کی آگ بھر دی گئی, آگ کی سلائی پھیر دی گئی, اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے, توبہ کیے بغیر مر گئے, تو کیسے کیا کریں گے کیا سوچیں. میں آپ کو مزید مدنی پھول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی اب, اور ہم نیت کریں کہ ہم اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیں گے. ہر اس جگہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بد نگاہی ہوگی, بے پردہ عورت پر نظر پڑے گی, بے حیا عورت پر نظر پڑے گی, چھوڑ دو یار, چھوڑ دو یار, کچھ نہیں رکھا اس میں, کچھ نہیں رکھا, کیا ملے. بعض تو ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ بے پردہ اور اس طرح کی عورتوں کو دیکھ کر تبصرے کرتے ہیں, شرم نہیں آتی. یہ تبصرہ لکھا گیا ہے, پتا ہے آپ نے جو تبصرہ کیا یہ فرشتوں نے لکھ لیا, آپ نے جس بے پردہ بے حیا عورت پر یا کسی بھی عورت پر کوئی بھی ایسا تبصرہ کیا لکھا گیا ہے کہ جو بھی آپ نے تبصرہ کیا, مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, آپ نے تبصرہ کیا کل بروز قیامت رب کے حضور کہا جائے اس کو پڑھو. آپ بتاؤ یار کیا یہ تبصرہ جو ہم نے آپس میں کیا, کیا یہ اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہو کر پڑھ سکیں گے؟ ہم اپنے والد کے آگے نہیں پڑھ سکتے, اپنی ماں کے آگے نہیں پڑھ سکتے, کیا اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہو کر ہم وہ تبصرہ پڑھ سکیں گے کہ ہم نے فلاں عورت کے بارے میں, فلاں لڑکی کے بارے میں, فلاں لڑکے کے بارے میں ہم نے یہ بات کی. یعنی ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر, خواب میں دیکھا کسی نے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو کہا کہ مجھے بارگاہ الہی میں کھڑا کیا گیا اور کہا گیا پڑھو, میں نے اپنے نامہ عمل پڑھنے شروع کیے مگر ایک جگہ آ کے میں رک گیا, اور مجھے اتنی شرم آئی کہ میری جسم کی جلد پگھل کر پاؤں میں آ گئی. کہ وہ کیا تھا؟ کہ ایک لڑکے کو میں نے بری نظر سے دیکھا تھا, میں رب کے حضور کھڑے ہو کر یہ پڑھتا کیسے؟ آپ غور کیجئے, آپ نیٹ پر غور کریں, آپ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, میں اس کی بیس میں نہیں جاتا کیا کیا استعمال کرتے ہیں, کہ اس نیٹ اور کمپیوٹر نے آپ کو کہیں کا چھوڑا, کیا موبائل فون نے آپ کو کہیں کا چھوڑا, کیا یہ پیپر میڈیا ذرائع ابلاغ اخبار وغیرہ کی طرف جائیں کتنی بد نگاہیوں کے وہاں پر بھی مواقع ہوتے ہیں. ٹی وی کی سکرین دیکھ لیجئے, بازار دیکھ لیجئے, کتنی بد نگاہی کے مواقع ہیں. اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو بنے گا کیا؟ البتہ امیر علیہ سنت سوال ہوا, اگر کسی کی آنکھ بہک جائے اور مرد عورت سے یا عورت مرد سے بد نگاہی کر بیٹھے تو کیا کرے؟ جواب ارشاد فرماتے, فوراً آنکھوں کو بند کر لے یا نظر وہاں سے ہٹا لے, اور ممکن ہو تو وہاں سے ہٹ جائے, اور اللہ عز و جلہ کی بارگاہ میں بصد ندامت گر گرا کر توبہ کرے, اور اگر مرد کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھے, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء وعذاب القبر, یعنی اے اللہ عز وجل میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے, مثلا درود شریف کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ لینا چاہیے, اور اس کی پوری روایت یہاں پر نقل کی گئی ہے. البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے کہ چلو یار گناہ کر لو اس کے بعد کلمہ پڑھ لیں گے کوئی نیکی کر لیں گے, یہ درست نہیں ہے. کہ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں, توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے. یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کرے جو بعد میں معافی مانگ لینے کے ارادے سے بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں استعمال کر ڈالتے ہیں. توبہ کے لیے ندامت بہت ضروری ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ندامت عطا فرمائے اور ہم سب کو بد نگاہی جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں بار بار بار بار امیر اہل سنت یہ ذہن دیتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کیجئے, بات چیت کرتے وقت, درس و بیان میں, مختلف موقع پر حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی, یہ عادت بنانے کے لیے, تاکہ اگر کوئی ایسا موقع, اب لیبورٹری میں جاؤ تو عورت بیٹھی ہے, کاؤنٹر پہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہے, کوئی چیز لینے جاؤ تو عورت بیٹھی ہے, فلاں جگہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہے. اب تو بسوں میں بھی پتا چلا کہ عورتیں کنڈکٹر کے طور پر بعد بسوں میں آ گئی ہیں, اور جہاز میں جاؤ تو عورتیں, جہاں جاؤ عورتیں عورتیں عورتیں عورتیں. میں کہا نا ہر طرف سے جب کیچڑ ہی کیچڑ ہے تو نادان ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو کیچڑ کے حوالے کر دے. اب کیچڑ میں کیسے چلتے ہیں, اپنے کپڑے اٹھا کر کپڑے بچا کر ایک پاؤں وہاں رکھتے ہیں ایک پاؤں وہاں رکھتے ہیں, نہ دوڑتے ہیں نہ بھاگتے ہیں, ایک سہمتے جھجکتے اور کس قدر مطلب کہ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے چلنے کی ہم لوگ کوشش کرتے, جب ہر طرف بد نگاہی کی کہ مواقع جیسے کہ اس طرح کی بے پردگی کا کیچڑ پھیلا ہوا ہے تو بے باکی تو بالکل ہم کو تو آلود کر کے رکھ دے گی, کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی. تو اور ہر طرف سے جیسے دعوت عام ہے کہ آؤ بد نگاہی کرو, آؤ بد نگاہی, اور اس کے لیے مختلف لذتوں کے ساتھ وہ مختلف مواقع اور گلیمر پیدا کیا جا رہا ہے. ایسے پر فتن حالات میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ پر قابو نہ پایا, خود کو روکا نہیں, بد نگاہی سے بچایا نہیں, مدنی مذاکروں میں شرکت نہیں کی, دعوت اسلامی کے ماحول میں شرکت نہیں کی, عاشقان رسول کی صحبت اختیار نہیں کی, ارے آ کر فیضان مدینہ میں مسجد میں جا کر اعتکاف کر لیجئے, اللہ کی رحمت سے بہت بچت مل جائے گی. مدنی چینل پر آ جائیے, یا تو عورت ہے ہی نہیں, آواز تک نہیں ہے عورت کی. میں امید کروں کہ ہم سب بد نگاہی سے بچیں گے, بچیں گے. نگاہیں اکثر نظریں, اکثر نظریں حیا سے نظریں, انشاءاللہ صلوا علی الحبیب. کی حیا سے جھکی رہتی نظر سر, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے

سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا کے نماز کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب مولا رحمت کا نہایت گنگارو غافل اب بولا رحمت کا شیش کا سائل نہایت گنگارو سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے یا خدا بخش دے رب اکبر مجھ کو تو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھے چل دیے ہائے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھے چل دیے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے رہا ہے یا خدا تجھ سے میرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.